وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب مكو يتي الله تبارك وتعالى سنو خطبتي موي لن تي ندنكان يونت بي عليه الصلاه والسلام لي يونت بي دنكون صحابه بوبو تود ابو هريره واي لاج بي موي ندخ ندنكان لي ابو هريره رك مكو موم ولا نيون تي لان بوك ولا بوكو ني تي سيك نيكو تي ني Yonnentou alayhi salatu wa salam lepp lum doon wax sahaba yi umma bi moko mom l'islam lepp ko bok ñepp mom wax yonnentou bi Abu Hurayra ne yonnentou bi daf ma doon denk ben bis munema Abu Hurayra ana kantien man ya'khudhu anni hadhihi al-kalimat baad yi ana kantien mo koy jël moma koy takal kantien bu ko jele lan moy nek taxawayam ci baat yi makoy jox bu ñeuk moy fa ya'malu bihinna yow mi koy jël dang koy jëfé soko jëfé ba paré aw yu'allimu man ya'malu bihinna nga jangal ko keneen mu jëfé ko gis ngeen ndeke kon diine l'islam du diine je xamne waxi kessa la waye jëf jang jëf du jang denc du xam denc du xam lam ko tok ci di wax nit ñi leneen ludul deug loolu la yonent bi jangal ginnaw bu ngi ko jëfé loolu ngay jangalé ci Yenenti bi alayhi salatu wassalam mune Abu Hurayra ana kantien momay jeulal baat yi fa ya'malu bihin mu jefelen aw yu'allimu man ya'malu bihin wala mu dem weur ba gis ku beug li mu jangal ko pour koku jefe ko ndaysan qala Abu Hurayra fa qultu ana ya rasulullah yonenti bi bimuy wax mbolo mi da bari lol waye Abu Hurayra mune man yonenti bi man lele nga deg ay nit ay julit yu jam Abu Hurayra ne dafa bok ci ñu mujjé dug ci l'islam ëpp lu mu mokal ci hadith yonenti bi ndax Abu Hurayra mokal na 5374 hadith yonenti bi sahaba yep Abu Hurayra mo ëpp lu mokal ñu nako wayo no fi mujjé ñew ëppalé li mu né kérok ba yonent bi togé né kan mo bëgg kuy talal mbalana ma ñaanal ko mu né ku talalon ñu nako yow mu né bu len fatte yeen wa Madina ay baykan ngeen ak ay commerçant sa yi ngeen xéen da ngeen dem ten sen tol ñi dem sen boutique ma daan dess ak yonent bi Abu Hurayra né فقلت انا يا رسول الله يننتي من من فاخذ بيدي فقعد خمسا يننتي بي صلى الله عليه وسلم تيتي لخو ابو هريره لخوم يو تيد يوي مو جابي كو لخو ابو هريره ابو هريره تخن محمد كومو تيي سالو موي ليم بار بن نيار نيت نينت جوروم juromi baramu Abu Hurayra bimu ñëkkalim lan la ko wax ittaqil maharima takun a'badan nas moytul bakari moytul bakari ittaqil maharima moytul téré yi moytul lila yalla téré soko defé takun a'budan nas nga dakka jaamu yalla ci ñepp kon so bëgge raw nit ñi ci jaamu yalla da ngay moytu lila yalla téré yalla limu téré kuko bayiwul ak ko meuna doon do nek a'badan nas do gëna nek mukk ki dakk jaamu ci doomu adamay so bëgge nek ki gëna sell jaamu yalla ki gëna wër jaamu yalla moy tandikul lila yalla téré ittaqil maharima moytu lu aram yonnentou alayhi salatu wassalam tok na ben way ñew ne ko iza halaltul halala wa haramtul harama suma daganale li yalla daganal ma araman limu araman ndax dana dug aljana yonnentou ko waw mune duma ci doli dara yonnentou ne ko buñ ci doli dara waji jog jubal yonnentou bi ne sahaba yi mu togalon wallahi bu fekkene limu wax def nako day dug aljana day taxé kon li nu yalla téré buñ ko bayé rek téré li nu sonal ci kaw suuf yépp moy li nu yalla téré lañ baña bayyi suñ ko bayyi won rek mucc yonent bi lool la wax abu hurayra so bëggé mucc téré moy moy tandikul li yalla aramal ñaarelu baramu abu hurayra bu yonent bi lem lan la ko wax warda bima qasama allah lak takun aghna an-nas ngalla way abu hurayra so beugé nek ku gëna omal ci nit ñi nga upp ci alal doylul lila yalla sédde lila yalla sédde na la doy kenn ku nek ci liko yalla jox suko doy lo won ci jamm lay nek lan mo la sonal lu upp sa dépasse lan mo la sonal lo denc lan mo la sonal lu rafet lan mo la sonal lu ne gagn lool rek mo nu sonal waye lu nu lek lu nu nan lu nu sol pour jaamu yalla wallahi mo ngi ne gagn waye lu ñu sonal moy ku nek bëgg ci yor lu ëpp bëgg ci yor lu bari bëgg ci yor lu lo denc lool rek mo ñu sonal nangul lila yalla sedde wardu bima qasama allah nangul lila yalla sedd li yalla dag ci yow ne li la nangul lolu soko defé rek takun aghna an-nas nga nek ki gëna omal ci nit ñi ko upp alal bu doon ab milliardaire ñu ne milliardaire nga ni parce que dafa doylu liko yalla sédde xol leen rabu alli rab yi lan mo tax ñu nek ci jamm li leen yalla sédde da leena doy mo tax do leen gis mu ngi marche do leen gis mu ngi na ndox robinet courant yi dafa coupé robinet yi dañ ko tej ci way dañoo tej abada est ce ñom li leen yalla sedde da leena doy yenen tibi neena abu hurayra bis bo doy lo li la yalla sedde takun aghna an-nas nga nek ku gëna doy lu ci nit ñi yenen tibi rombu ñaarelu baramu abu hurayra bank ñettel bi ne ko wa ahsin ila jarik takun mu'mina abu hurayra da nga bëgg nek julit da nga bëgg nek ku gëm yalla muneko waw muneko rafetal ci sa dekkendo naam wahsin ila jarik takun mu'mina rafetal ci sa dekkendo nga nek julit nga nek ku gem yalla takun mu'mina kon lan motax tay ñu am suñu dekkendo te duñ rafetal ci ñom jang nañ hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam muné ma zala jibril yusini bil jar hatta zanantu bi annahu sayawris jibril dañul dama denc dekkendo bama yaakar ne suma dewe dekkendo bi def may doon borom xam xam ni jaru su qita'atun minan nar dekkendo bu bon dogitu safara la dekkendo bu bon ne dogitu safara la ben way ñew na ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko sama dekkendo def may lor rek guddi ak becc yonnati ne ko gennel sa bagage tek ci medd bi waji genn bagage say ku ñew ne ko lu xew mu ne ko azani jari ñu ne allahumma an jara lan la sama dekkendo mo may lor ñu ne yalla na yalla soril yermande sa dekkendo bi dekkendo bi tit ñew japp ci loxo waji diko ñaan diko ñaan ba dekkendo bi delo wat ay bagage abu darda radiyallahu anhu ardaahu yalla dako natto won keur gi mu dekkon bari ay jinax ben bis mu wax ko ben mbokam ko ne ko da ngay dem ci all bi ut mus mu mag ngay ndiku ci keur gi jinax yi da na dem wala mu reey yo Abu Darda jël sac dem ba ci all bi di rebb mous mu japp mous mu roy def ko ci sac mu dox ñaari tank rek mu ne waw xelam da ne ko waw Abu Darda mous mi boko inde ci kër gi jinaax yi gis ko te daw fu ñuy duggu mu ne xana sama kër dekkendo mu ne xaar ma sanni ko man duma lor sama dekkendo mu bayyi mous mi mu ne na mel nonu ba yalla yobbu jinaax yi man duma lor sama dekkendo Allahu akbar xolal ñun ñi radio ñi ay opaleur ñi ay baaf ñi ay sabar ñi Allahu akbar waxuma la sax dekkendo waye ba ci neegu yalla bi yeen sa nga gis ay baaf yu ñu samp ci buntu jakka ji ay baafu musique ci buntu jakka ji xana dekkendo yu bok yalla mo gëna reñ dekkendo yalla ku dekk ak jakka ko dekkal wa anal masajid liman lillah waye ku nek da ngay def lu la neex te yaron tibi neena abu hurayra wa ahsin ila jarik takun mu'mina rafetalal ci sa dekkendo nga nek julit kon lo ci deg moy bo rafetul ci dekkendo do nek julit lan la yaron tibi wax bokul ci ñun ku fanano depasse sa dekkendo fanano khif laysa minna man bata shab'an wa jaruhu ja'ian bokul ci ñun julit bokko ci ñun ku fanano dépasse suba say dekkendo nek sawet añu ñu réru ñu ndek wuy ikhwatal iman yonent bi romb ñettelu baramu abu hurayra dadi bank ñentelu baramu abu hurayra mu ne ko wa ahibba lin nas ma tuhibbu li nafsika takun muslima beugalal sa bop li nga beugal julit li nga beugal nit ñi nga nek julit da nga bëgg nek julit waaw lan ngay def pour nga nek julit li nga beugal sa bop beugal ko nit ñi ah est ce que tollu nañ fofu yenen tib waxon na la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi kenn ci yeen ngam yalla am du meuna mat ludul limu beugal bopam mu beugal ko mbok julitami ñun nak ku nek tay da nga beug nek ci jamm feex nek ci sa taranga nek ci sa say mbokk julit di tumranke say mbokk julit ne lele sax bal da ngay gis julit bu yena ay mbokk julitam musiba waw de deg na amna julit ñu ray na lolu baxna ci ñom dañu ëppal deg na yenn say ay julit na ah lolu baxna ah ñu koku non la mel koku waron na am lolu yeexna sax yonent bi waxul lolu de yonent dane so bëgge nek julit bëggalal sa bop li nga bëggal sa mbokk kan ci ñun mo yene bopam lu won gis nga alquran buñ ko deggon rek kon ku nek da nga yene sa bokk juuy même jeuw sax buñ koy wax même yalla lan la wax ayuhib ahadukum an yaakula lahma akhi gis nga lahm sa dere yap mbokk yalla ne ndax dang ko bëgg lek lu nek yalla daf lay wax sa bokk lu nek wala talmizu anfusakum gis nga bu len tumal sen bop lu nek yalla sa bop la lay wax parce que sa bop la sa bop ñun ben lañ ku nek li nga bëggal sa bop lool nga wara bëggal sa mbokum julit bu boba ngay nek julit julit du ngay bagad sa sajada rek dem juma julli ji li nga bëggal sa bop est-ce que bëggal nga ko mbok julit yenen tibbi alayhi salatu wassalam tok na ci bir mbolam ba ci ag mu ne ben wa aljanna mu ngi ñew Allahu akbar ben way ne teul ñew ñu togaat te suba sa yenente bi ne nitu aljanna mu ngi ñew waji ñewaat ñu togaat ba ci suba sa waji ñewaat yenente bi ñett yoon mu naan nitu aljanna mu ngi ñew kenn di ñew am ci kenn ci sahaba yi mu ne waaw ki de leer na legi ne mom nitu aljanna lool mom leer ndax yenente bi ko wax te ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ki dul wax lu ko neex moko wax kon ki nitu aljanna la waye dina xam lu mu def de mu ñew ne ko dama bëgg nga héberger ma sa kër ñetti fan ma nekk ak yow difa fanan mu ne ko waaw bismillah waji ñew fanan ci kër gi ñett fan mu xey ne ko ñetti fan yi ma fi doon def dal dama bëggoon xol noy jaamo yalla ndax dama tok ñetti yoon ci yonent bi mu naan nitu aljanna mu ngi ñew ngay ñew yow mu leer ñu ne yow la kon legui nak ma bëggoon xam yow ndax bu guddige do nelaw wala da ngay noy nekké waye gis na la dal yow jaamu yalla simple nga di nga teud nelaw jog na fi la tuddu yalla def lu bax teudat dem julli ji sa fajar ñew nek say azkar affaire bi dal dang ko simple waw yow kon xana amna leneen lo denc ba nga nek nitu aljanna lan nga denc lan bu fekke amna luma yaakar dal moy sama xol bi denc luma ci julit lu bon sama xol bi denc luma ci julit lu bon allahu akbar xolal ñoy lolu julit di mel waye julit bo xamne amna ci ño xamne bo len sene rek sen kanam yi ngay ñëk gis mu changer même bu lay nuyu sax da ngay xamne ya quelque chose ki lan la ko def ki lutax mu tekk kanamam lan la yonent bi wax la tahtaqiranna min al ma'ruf shay'an walau an talqa akhak bi wajhin taliq bul bañ lu bax bul bañ ngek donte ne da ngay dajje ak sa mbokk njulit ci kanam gu leer yonent bi neena nga fexé ba nit ré saraxé nga tabassuma wajha akhik sadaqa yonent bi bo dajje ak ab julit nga fexé ba mu muñ yonent bi neena yow saraxé nga sallallahu alayhi wa sallam yonent bi bank juromelu baramu abu hurayra muneko wala tuksiru dahik fa inna kasarata dahik tumitul qalb ngalla way abu hurayra bu relu bari bu retan lu bari ndax regu bari day ray xol allahu akbar bu relu bari ndax regu bari day ray xol ñun nak tay ñu am ci société bi ño xamne retan lo nit ñi moy seen métier nit ñi tok di retan moy seen bir waaw am ci société bi ño xamne seen fonction du lan ludul né nañ dañuy retan lo julli tamit nangu ko su seen heure yoy joté ñu taal télé wala ñu taal radio wala tok di ré yeen say sax ku mel nonu dé ñu né pourtant waji ku bax la won da doon retan lo nit ñi té yonent bi né bu len ré lu bari peska retan bu bari day ray xol lan la alquran wax falyabku kaseeran walyadhabku qalila yalla neena joy len lu bari retan len tuti waye ñun fonu gis ñoo ngi reelu amul sadab ben borom xam xam bu mag dafa gis ben xale bu goor di xaqataay mu xol ko ba ci yag ne ko hal anta min ahli aljanna ndax da nga dug aljanna mu ne woruma de mu ne kon waro retan waro re parce que xamu fo jëm aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wahda ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخوة الإيمان الإسلام دين الحكمة والموعظة الحسنة يهدي إلى الرشد يهدي إلى الرشاد وما فيه سعادة العباد وهذا رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم يعد على أصابع أبي هريرة رضي الله عنه خمس وصايا تمثل اللبينات الأولى في بناء شخصية المسلم إخوة الإيمان سنو دين جيد الإسلام دين لا جو خامن دين جو خرن لا دين لا جو خامن دا فا اوب دا فا ام اي وارات يو رافت يو خامن دا فاي جوبال جولي دي لين اورينتي دي لين باخال ci lepp lo xamne day tax ñu texé ci aduna texé alakhira sunu yonenta ngi ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam japp ci loxo sahaba bu mag bobu tuddu abu hurayra diko lem diko wagnal ay ndinkane pour lan ndinkane yoyu nga xamne ñom ño eumb premier père pour lan pour julit am personnalité pour ñu am personnalité nek ay julit sunu lepp sunuy wax sunuy jëf sunu melokan sunu lepp mu nek ak julit fakk ñu jëfé ndinkaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax yonent bi du waxantu, yàlla moo ko waxloo, kon lu mu wax noonu la. Yonent bi moo lem baaraami Abu Hurayra di ko jox ndinkaane yooyu nga xam ne jullit bu buggee defaru yooyu lay jël pour mu defaru. Fajtinabu ma harrama allahu ala ibadihi min al aqwali wal afal asma darajati taa. Su fekkee jullit dafa xëy rek bëgg a topp yàlla, xëy bëgg a am yërmande yàlla, xëy bëgg a am kontante yàlla, li gën a gaaw pour yàlla gërëm ko mu am ngoon kontante am mooy na moytu lu yàlla araamal, na moytu lu yàlla araamal. Waaye mënoo nekk ci lu haraam am kontante yàlla. Jàng ngeen hadis bi, yonent bi alayhi salaatu wasalaam nettali ne benn waaye ngi nii dafa yëkkati loxo yi di ñaan ba poqotaan yi feey. Waaye waa ji yonent bi lu mu wax mooy waa ji anna yustajaabu lahu, naka la ko yàlla di nangule. Li mu sol dafa haraam, li muy lekk dafa haraam, li mu li ko wër dafa haraam, fi mu toog dafa haraam. Yonent bi ne kii nu ko yàlla di nangule. Ñun nag tey noonu la ñuy def, dañuy nekk ci lu haraam ba pare bëgg yàlla nangul nu, bëgg yàlla nangul nu, te ci lu haraam la nekk. Te soo bëggee am kontante yàlla, nga am ngërëm yërmandeem ak ngërëmam, li nga war a njëkk a def mooy bàyyi lu la yàlla tere, nga nekk ki gën a màgg ci ñu topp yàlla tabaraka wa taala. War rida bi ma qaddara allahu min arrisqi gaayatul qanaa. Pour nga am ngërëmal yàlla subhanahu wa taala, li gën a rëy ci kattanu yàlla subhanahu wa taala li mu dogal mooy nga am ngërëmam, nga am ngërëmam ci kontaan ci doylu moom yàlla subhanahu wa taala li mu dagg li mu la daggal ci wërsëg, mu ne lii ngay am nga nangu loolu. Tey li tax société bi mel nii, li tax agression bi bari, ñuy agressé ba agressé bëccëg, ñuy sàcc bay sàcc bëccëg, fen gi tappale gi triangle wuruj ger bi lu tax mu bari mooy ñàkk a doylu li la yàlla may. Kenn ku nekk si ñun li nga nekk di ci liggéey di ci yëngatu, yaa ngi jéem a tappale di triandé di nax nit ñi pour loolu nu mu bëree, te bëril amul njëriñ, barkeel moo am njëriñ. Tey gis ngeen nit day bëri la ba ne gàññ waaye amul barke, du ci jëriñu dara. Ngay gis ko am camion yu doom amul njëriñ, da ngay gis ko am kër yu nekk gàññ, gaa yoo xam ne bis bu nekk seen xol yaa ngi takk tàng jër, du ñu noppalu guddi du ñu noppalu bëccëg, parce que li ñu am moom la yàlla dindi barke. Kon jullit war rida bi qudratillahi min arrisqi gaayatul qanaa, li gën a rëy ci dogalu yàlla subhanahu wa taala bu mu la daggal wërsëg mooy nga doylu ci li la yàlla tabaraka wa taala defal. ñetteel mooy al ihsaanu ila al jiiraan chartun li kamaali al iman, rafetal dëkkandoo benn chart la ci chart yi pour sa ngëm yàlla mat. Képp ku dul rafetal ci dëkkandoom, képp ku dul dimbali ay mbokk dëkkandoom, képp ku dul jullit, képp kuy jullit te doo dimbali say dëkkandoo yi nga dëkkal, yow sa ngëm yàlla matagul. Bu ñu bëggee xam kan mooy sunu dëkkandoo, yonent bi nee na arbauna daar jaar, 40 maison ñooy sa dëkkandoo. Soo génne sa bunt kër nga xool ci kanam 40 maison say dëkkandoo lañ, nga xool ndeyjoor 40 say dëkkandoo lañ, nga xool càmmoñ 40 say dëkkandoo lañ, nga xool ginnaaw 40 say dëkkandoo ngën. Bu fekkee ci immeuble ngeen dëkk nga taxaw ci digg bi 40 ci kaw 40 ci suuf, ñëpp say dëkkandoo lañ. Bu fekkee li gën a tënku nag mooy képp koo xam ne yaa ngi julleendoog moom ci jàkk, kooku sa dëkkandoo la, da nga war a rafetal ci moom. Ku mu mën a doon fekkee yaa ngi moom yéen a bokk jàkk rek sa dëkkandoo la, kooku lu la war mooy sa ngëm yàlla du mën a mat lu dul dëkkandoo boobu ngay rafetal ci moom ci lu ma mën a doon, ci lu ma mën a doon nga rafetal jëm ci moom. Ikhwatal iman hubbul xayri lil aaxarin lawnun min tadhiyati wal isaar. Hubbul xayri lil aaxarin, nga bëggal ñeneen ñi lu baax. Lan moo tax tey jullit ñi di yéenante lu bon? Lan moo tax jullit ñi di gasante ay kamb? Lan mooy fitna bi dal jullit yi tey ci àddina bi? Lu dul bañante, di reyante guddi ak bëccëg, di tamante dëmm. Ku nekk doo yéene sa mbokk jullit lu baax. Lan la yonent bi jàngale? Al muslim axul muslim, al muslim axul muslim. Loolu la yonent bi jàngale, julit kan moy mbokam yonentibi neena julit lan la yonentibi wax al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadi julit moy ko xamne loxom bi mayna ci julit ñep jam lamiñam bi mayna ci julit ñep jam woku moy julit waye julit bo xamne salamiñ sa loxo sa lepp jeppang ci kaw julit ñi sa doole sa katan lepp di mbugal julit yi yonentibi alayhi salatu wassalam neena yow do julit ikhwata al iman kasratu dahik tunafi ma yanbaghi an yatahalla bihi al muslim min waqar beuri re chay chay gi am legi beuri mbosor beuri kaf yoyu day tax julit du am personnalité julit soko gisse rek war nga xamne ki julit la ci melokanam ci ay yereem ci waxinam ci lepp nga xamne ki julit la way xol len tay ay tiaxan ci nuyo ci wax ci jëf ay mbosor ci yere yi niñ koy solé lepp lolou day tax ab julit kenn du ko wek yenenbi ali sallatu wasalam lan lañu denkon moy fu ngeen nek na ngeen and ak personnalité fu ngeen nek nañ len wek allahumma arina al haqq haqqan warzuqna ala tibai wa arina al batila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya muthabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik allahumma fanas'aluka an taruddana ala dinika maraddan jamila allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah اللهم لا تجعلنا جبنا فنضعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله